سورة زمر درس نمبر اتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاك بهم ما كانوا به يستهزئون. وبدا لهم أخكار بشديتا سيئات ما كسبوا بدای آغا چې دی کمی کسب کړی وی وحا کبهم او نازل بشی په دی باندې ما آغا سزا کانو به استهزئون چودی اغه پورې ټوکی کوون کی. اړمبه باب دی او په دې اړمبی باب کې اول دلیل عقلی ذکر کو. پرون موږ د دلیل عقلی په ځای جبا بازی وخت کې ووړي دلیل نقلی منگا ویلو اعلان کی دلیل عقلی واغا او بلدا چې منگا وای و اذا ذکر الله وحده هشم عزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره و اذا ذکر الذين من دونه چې بغیر د الله نه بل څوک یاد شي نو موږ پکې وای چې کلندر کلدا خبر اوته کی چې په سمندرې په کچ کول کې بند کو نو ما نه ویلی شو د جبینا چې سمندر په دریاف کې بند کا نو بس دوره ده که څوک نوٹ کوي نو دا خو پخپل هم د عقل نه پته لګي هر سړی ته خو جبه خطا شي کنه نو دا غي نشاندهی پکاري. او بیا رد شپات قهریه کو 44 نمبر آیات کې او زجر ف مخ اړولو د توحید نه او اعراض کولو د توحید نه او بیا تخویف اخروی د اخرت نه یرا ذکر کئی دی آیاتونو کې. نو فرمای و بدا لهم او خکار بشدیتا سیئات ما کسبو بدای آغا چی دی کمی کسب کڑی وی د دخو گمانو چې زکم عمل کوم دا نیک عمل دی او دا خا عمل دی خو چې کله ورته عمل نامه ورکړی شي نو دا عمل ناوی په ورکولو سره دته به پته ولګی چې زما خو ګمانو چې دا نیک عمل دی او زما خو اډو نیک عمل حساب شوی نه دی اډو شته نه لکه څنګه چې مخکې وپرمایل دې مخکېنی یاد کې و بدا لهم من الله او ښکاره بشي دی ته د الله د طرف نه ما لم یکونو یحتسبون هغه چې دری پې ګمان نه و چې دا بدعملي ده ګمان یې پې قدرل نه و چې دا بدعملي ده د خو ورته نیکی وي نو دا نیکی ورته څنګه وای لکه اوس مثلا د الله تبارک وتعالی ذکر دا نیکی ده کنه خو چې کله ته د طریقې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په خلاف د خپل طریقې نه ولا یو طریقه جوړه کړي ها نو ټیک تا چې ته خو کوي نیکی خو آیا تا چې کوم هیئت دی له ورکړې دی لکه راټول بشي او په یو ځای به ذکر کوي او تیز تیز باندې بلا اله الا الله وای نو ذکر خو ښه کار دی خو اوس په دې باندې تا سره د نبی علیه السلام دا کار کړی صحابه او دا کار کړی دی نو چې نه دی کړی نو دی خو به وایي چې موږ خو ډېر ثوابونه او ډېر نیکی کارونه کړي وو هغه خو اړو زموږ په دې عملنامه کې شته نه او سورة الکهف کې هم د دې بیان شوی و هلته 104 نمبر آیات کې فرمایلی وو الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا کسان چې برباد دي کوشش دي عمل دي په ها کوشش دي په ژوند دنیا کې وهم يحسبون او دي ګمان کوي انهم يحسنون صنعا چې دي کوم عمل کوي دا خيستا عمل دي. قران کریم هم فرمایلی چې د پی ګمان او چې دا خو نیک عمل دي او نیک عمل هغه ته ویل شي چې په طریقه د پیغمبري چې په طریقه د پیغمبر نی او ته د ځان نه ولا یو هیئت او یو شکل ورکای او هغه د نبی علیه السلام نه ثابت نی نو دغه کار سبب د غبال د انسان د پاره ګرځي. ولی دین مکمل بیان شوی دی که نیمګړی؟ دین مکمل بیان شوی دی. قرآن آیاتونه په هغې باندې دلالت کوي الیوم اکملت لکم دینکم او نبی علیه السلام چې حجۃ الوداع کې صحابه رضوان الله اجمعین ته چې اخیری حج د نبی علیه السلام او بیا د هغې نه پس د نبی علیه السلام دنیا نه تللو سی ویلی وو وایي تاسو ته ما د الله دین راورسو که راونه رسو صحابه او ټول په دې گواہی ورکړه او نبی علی السلام دا ګوته اوچا تکړه یا اللهم فاشهد اللهم فاشهد یا الله ته گواه اوسه چې ما دین را ورسو پاګه کامل دین کې داوود ته غیر الله را مدد کا نو دی وای ما خدا د دې لپاره کول چې الله ته میزان په درجو کې نږدې کا او لکه څنګه چې قران کې راځي ما نعبدهم سوره الزمر کې تیر شو کنه اوس په دې آیات کې تین نمبر آیات کې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ما خدا د دې لپاره دی را مدد کول چې ما الله ته په درجو کې نږدې کی نو دی وای ما ته خو مولا سی ویلو چې ته اولیاء کرام را مدد کو دا د الله څخه ذریعہ ده خیر ده ما خو د ثواب د لپاره را مدد کول او د ثواب ګټلو د لپاره خو نشته نو چرته دا خبره شته اخو ثواب نه ده کنه نو الله تبارک وتعالى وای د دې په ګمانو چې دا نیک عمل ده خو هغه نیک عمل نو هغه سبب د د لپاره دا عذاب وګرځید نو ښکاره بشي دي ته بد هغه بدای آغا چې دی کسب کړی وی وحاک به مو نازل بشی په دی باندې ما کانو به استهزئون آغا چې ودی غی پور ټوکی کوون کی کم دین سره چټو کې کولې او کم د دین کارونو سره ټوک کولې آغا خبره سزا بوله ام الله تبارک وتعالى ورکی او کم عمل چې د مړوان دی لګلې دی آغا عمل کم د کړی دی چې د پی ګومان او چې دا خا عمل دی دا غ بدملو سزا چې ورته بیا ملاویږي نو پته به وته ولګي فایزا مسل انسان در کله چې ورسی انسان ته څه تکلیف دعانا نو مونږ ته بلنه کوي مونږ ته عجزي کوي ثم اذا خولناه نعمتا نبي اكلت وركم من دت نعمت منا دخل طرفنا ثم اذا خولناه نعمتا منا بياكلت وركم من دت نعمت تخبل طرفنا قال نوايدي انما اوتيته تاكي كراكري شدا ماتا على علم دوجد زما د علمنا دوجد زما د فوينا بل هي فتنه بلکی داد امتحان ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن دیر د دین نه پویږي وګورا چې کله د الله تبارک وتعالى مخ کې اوپر مایل کنا و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره کله چې الله یې کی आवाज یاد کړی شي نو د دې زړونه تنګ شي قوم دغه انسان دی چې تکلیف پیرا شي د چا نه چې انکار کوه بیا را بلی او د چا سره چې وایي اذا ذکر الذين من دونه اذا هم يستبشرون کله چې د الله نه د بل چا خبره به وته وکړه چې دا وای دا پلان کې ولی دا چل کړي نه به خوشاله شو نو هغه ته هیر شي د سختۍ او د تکلیف په وخت کې الله پاک کوئی به ماته راګرځي ماته عجزي کوي چې زما نه انکار کوه زما د ذکر زما د وحدانیت ته مسلې نه روګردانی کوله نو ځکه وایي فایزا مسل انسان در دعانا چې کله ورته ورسي مس قدر له داسي هغه تکلیف معمولی قدر له انسان ته ورسي بیا دی الله تبارک وتعالى ته واپس کیږي وایي الله او چې کله په مستۍ کې نو حالت یې وګوره نو د چا نه چې د ذکر نه ستا زړه تنګېده اوس ته سختۍ په وخت کې هغه الله تبارک وتعالى ته یاد شه که یاد نه شو ثم اذا خولناه نعمه نو بیا کله چې ورکو موږ د تنیامت منا د خپل طرفنا قال نوایدی انما اوتیته یقینا راکړی شوی دی دا ما تعالی علم د وجد د علم زمانه الله تبارک وتعالى وی کله چې په تکلیف ته لره کوم خپل نعمت ولا ورکم نو بیا ځان ته نسبتونه کوي چې دا زما کمال او زما مهارت او کارونوم د غسویل سوره قصص کې تیر شوی هو 78 نمبر آیات کې چې دا ما ته زما د هنرمندۍ او زما د علم د وجه نه مې دا مال دولت چې کوم دی میلاو شوی دی نو دغه رنګې انسان چې کله الله تبارک وتعالى په نعمتو کې نو بیا دې نسبت ته هغه چې دا زما پو او زما هنرمندۍ وه نو څومره خلک هنرمنده دی چې هغې چې کوم دی نو د رزق په تلاش کې پریشان دي او تاله الله تبارک وتعالى درکن دا امتحان دی په هغه مو پتا هم چ آیا صبر کوي او دا چې چاله مې ورکو دې د الله شکر ادا کوي کنار دې نزکوي بل هي فتنه بلکې دا امتحان دی ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډیر د دین نه پويږي قد قال الذين من قبلهم تحقيق ویلیو دی خبر لرا هغه کسانو چې مخکې د دینو فما اغنا عنهم نو دفع نکد دینا ما کانو یکسبون هغه چې دی کم کسب کړی و پیدا ورنکړه دیتا هغه چې دی کول هغه مال ورله بیا اس پیدا ورنکړه الله تبارک وتعالی وی د دینه مخکې هم خلکو داسې خبرې کړې نو بیا د هغې نه دفع و نکړه هغه چې دی کم کسب کړی و فاصوابهم سیئات ما کسبو نو رسیدل دیتا عذاب د بدو هغه چې دی ګټلی و چې دی کسب کړی و والذین ظلموا من هؤلاء آ کسان چې شرک کړی دی ظلم کړی دی دې کسانو نه سیصیبهم سیئات ما کسبو زردې چې وبرسیږي دیتا عذاب د بدو هغه چې دی ګټلی وي وما هم بمعجزین او نه دی اخلاصی دن کی د الله تعالی نه څنګه چې مخکینو ته عذاب د خپلو بدکارو د وجینا ها میلاو شو نو دغه رنګې دا موجوده چې دی پیغمبر استا مخاطبین چې دی پخوانو ته خو خپل هغه عذاب د هغې د هغې وجینا چې هغې په کوم سیز باندې فخر کو او دا رنګې چې دی مال او دولت او د دنیا خوشحاله چې دا په موږ باندې دی نو چې کله پیدا الله تبارک وتعالی عذاب راغې نو بیا هیڅ سیز د هغې په کار نه راته او دفع یې ونکړه او دا رنګې دا موجوده که ستا خلاف کوي نو په اصوابهم سیئات ما کسبو نو برسیدی تا عذاب د بدو هغې چې دی کسب کړي دي چې دی ګټلی دي دی ته به هم د خپل عمل بدلې میلاو شي لکه څنګه چې هغه پخوانو خلاف کړی و هغې ته میلاو شو وي والذین کسان ظلمو چې ظلم یې کړی دی زیاتې کړی دی شرک یې کړی دی من هؤلاء د دې کسانو نه سیصیبهم سیئات ما کسبو نو زرد چې وبرسیږي دی ته عذاب د بدو هغې چې دی ګټلی دی څنګه چې پخوانو ته میلاو شوی و دغه رنګې به دی هم په عذاب کې د عذاب په لپیټ کې به راشي وما هم بمعجزین او نه دی خلاصیدونکي د الله نه د دې څه مطلب دی چې د الله تبارک وتعالی کمزورې دي سو چې ګنی دی به د الله تبارک وتعالی نه ځان بچ کی نه بس الله مولت ورکی کمزورې نه دی وخت ورکی او چې کله چا د وخت نه فایده نه اخستې نو بیا چې کله عذاب راغلی دی نو بیا وګوره د قرآن آیاتونه چې هغې څومره افسوزونه کړي دي او څومره بیا د هغه خپلې خبره باندې خپیمانتیا یې کړې ده نو خپیمانتیا وخت خو هغې چې تا ته پیدا رسي نو چې پیدا د ته بیا نه رسي نو که ډېره په خپیمانتیا بیا هلته سړی کوي نو بیا هغه خو پیدا نه ورکوي اولم یعلمو آیا نه پوهېږي دي ان الله یبسط الرزق لمن یشاء یقینا الله تعالی کولاوی رزق چاله رہی چې خوښ شي ویقدر او تنگی او په اندازه کوي ان فی ذلک لآیات یقینا په دې کې دلایل دي لقوم یؤمنون د پاره دا قوم چې ایمان راوړي دنیا کې پراهی د رزق او تنگی د رزق د چا د پاره د الله تعالی د الله تعالی د طرف نه دلیل دانشی ګرځې دی چې کنه دی د الله تبارک وتعالی خوخته نه خوخه دی چې په چا باندې د رزق کمی دانه چې کنه د الله تبارک وتعالی نه خوخه دی او په چا چې د رزق فراخی نو دانه چې کنه دا د الله خوخته بلکې الله تبارک وتعالی د دنیا رزق چې کم نه دا د چا په نیکی او د چا په بدی باندې نه بلکې رزق الله تبارک وتعالی چې چاله وغواړي کولاوی کی پاغی کی هم د الله تبارک وتعالی د طرف نه د انسان آزمائش کولوی او دا رنگی چاله کم کی په اندازه کی دا هم د الله تبارک وتعالی د طرف نه یو آزمائش وی خو په دې کې بیان کی دلایل دي ته پاره دا کوم چې ایمان راوړي چې پته وته ولګي چې خپل ځان ته نسبت مکوا چې دا زما کمال او زما د علم نه وجه نه ماته دا دومره کما رزق او دومره مال دولت میلاو شنا الله تبارک وتعالی ته نسبت کو زکا پدې کې دلایل دي د پاره دا کوم چې سوچ او فکر کوي چې د رزق کولاول او د رزق کمول دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه دي قل یا عبادی الذین ویا د پاره دا کسانو چې زیاتې کړې وی اعلان پوسیم په خپل ځانونو ماندی لا تقنطوا من رحمت الله من امید کی گئی در رحمت اللہ تعالی نا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا یقینا اللہ تعالی بخی گناہوں ٹول ان نود اللہ تعالی چرے هو الغفور الرحیم دا اللہ بہن کے اور رحم کون کے دے تدی آیات کریمہ نا وسلورم باب شورو شو چکل دریم باب ختمو نو پا اخر کی دلیل عقلی ذکر کرو چ اللہ رزق او ورکی چال رہی چ خو خشی او پو اندازہ کی کمی چال رہی چ خو خشی نوز تدی زینا اغه سلورم باب شورو شو او دا تر د 67 نمبر آیات پوره دی او بدې کې اول ترغیب ورکی د پاره د توحید او بیا تخویب او بشارت او دا رنگی ترغیب قران ته او دلیل عقلی او دلیل وحی بیانی کی پدې کې نو فرمای قل تورت هوا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم ای بندگانو زما اغه کسانو چې زیاتې کړې د پخپل ځانونو ماندی لا تقنطوا من رحمت الله من امید کیږي د رحمت الله تعالی نه دا ترغیب توحید شش شي الله تبارک وتعالى ډیر مهربانه دی اغه ذات اغه ستا توبه قبلې الله تبارک وتعالى تراو ګرځا اگر که زیاتې دې کړی تا ته پته نشته چې الله تبارک وتعالى ګناونه معاف کوي ان الله یقینا الله تعالی چې دی یغفر الذنوب جميعا بخی گناہونه ټول الله تبارک وتعالى چې د چا توبه قبول کړي او سو په اخلاص سره الله تبارک وتعالى ترا ګرځي الله وي زما د رحمت نه چرته نه امید نشي که ار سوره ګنا دي کړي اگر که شرک ولې نو خو چې کله ته د خپل شرک او د کفر نه الله توحید ته او دارنګي د قران فیصله ته او د قران حکم تا او د پیغمبر طریقې تر او ګرځېدې الله تبارک وتعالى وی ټول ګناونه ما ته معاف کوم ولی انه الغفور الرحیم دا الله بهون کې رحم کوون کې دی و انیبو الی ربکم او را او ګرځې کتاب در رب ستاسو ته و اسلمو او غاړه کې دی له دې الله ته من قبل ان یاتیکم العذاب مخکې د دینه چې راشي تاسو ته عذاب ثم لا تنصرون بیا بستا سو امدادو نکڑی شی ترغیب ورکی دا پار دا قرآن چی دا اللہ کتاب تراو گرزی او دارنگی اللہ تبارک و تعالی تزان اس پاری او ورسرا ورسرا دا دی خبر خیالو ساتی چی پا وقت معنی دا کار کول پکاری بیا که وقتا نلر نو بیا پیدا نکی نو که عذاب در معنی مسلط شو نو بیا با آغا وقت کی اس پیدا نور کی واتبعو او تابدار شی احسن ما انزل الیکم خیستا دا آغینا چی نازل شوی دی تاستا چی قرآن دی من ربکم دا طرف دا رب ستاسونا من قبل ان یأتیکم العذابو مخی دینا چی راشی تاستا عذاب بختتا ناسا پا وانتم لا تشعرون لا تشعرون او تاسو کی شعور کدر لنوی نی دا اللہ کتاب دا غی تابیداری وکي ترغیب د پاره د قران په دی آیاتونو کې چې الله تبارک وتعالى د طرف نه تاسو ته نازل شوی دی غوړه خبره خیسته خبره د قران دا او د قران په تعلیماتو دراتلون کې وخت د عذاب نه ځان بچ کی ورنه د عذاب راتلو وخت سم معلوم دی نو امن چې راځي د عذاب نه پس راځي د الله تبارک وتعالى د کتاب د نظام په قائمولو باندې راځي نو دا الله کتاب ته راوګرځئ چې امن او امان در کې راشي او امن او امان مو نصیب شي نو د دې وجه نه یو پرمایل چې د عذاب دراتلو نه مخکې مخکې ها او کو پرس کو تاسو نه راګرځئ نو د عذاب بدر باندې داسې راشي چې تاسو تباړو پته نه نن وګوره کنه څومره په عذاب کې خلک گیر دي د دې د وجه نه گیر دي چې د الله تبارک وتعالى کتاب ته اغا نه اجتماعي تور څوک او د ملکونو او د عدالتونو او دا رنگی دا کچرو او دا رنگی دا پیسلو پا شکل کی دا اللہ کتاب تا سکن را گرسی نو دا عذاب پی مسلط تے آغا عذاب چی تاکی شعور کدر لنی مختلف قسم عذابون دی چی آغا پا خلقو بانی مسلط تی اللہ تبارک و تعالی دی زمنگا تابیداری دا قرآن و دا سنت نصیب کی نو بیا با بیا وائی چی ہوئی افسوس زمان نو فرمائی انت قولا دا چونوائی نفس یا نفس یا حسرت ہا ازما افسوزا الا ما فرطت في جنب الله آغا چی کوتاہی اکڑا کمی حکما پا حق تا اللہ تعالیٰ کی وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ اوم زد چوکو کون کنا ما تا دا توبی مکمل او شووا خمان کوتاہی شوی دا نو بیا افسوس بسڑی کئی نو دا افسوس نمخ کی مخ کی دا دی خبر خیالو ساتا چی بیا افسوس نکائی چی ما دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا حق کی سمر کمی کڑیو او دا کمی سر سر ما دا حق سر سمر ٹوکی او دا رنگی غم پا ٹوکو بانی گرنلیو او تقولا یادا چی او بوائی لو ان اللہ کچر اللہ تعالیٰ هدانی منگتا لار خودلیوی منگتا ہدایت کڑیوی توپیک را کڑی لکنتو من المتقین نوم بزد پریزگارانونا بیا بدا خبر کئی نندتا اللہ تبارک و تعالی کتاب ہدایت تپار را لگلی دی نو دا ہدایت خو لارا تا تا چکم دی نو اللہ تبارک و تعالی او خودلی نو چکل دنیا کی تالا مکوا او تا دا ہدایت پلار باندی چکم دی قدم کینو خودی دو نو بیا بوای چکاش چه ما تا اللہ تبارک و تعالی هدایت را لگلی وی را کڑی وی نو اللہ خو هدایت را لگلی دی و کڑی دی وستا کار دی چه اغا هدایت مانیزان پو اکول او آ هدایت حاصل اول او دا اللہ تبارک و تعالی نا یرا نزکوی لکنتو من المتقین نوم بزد پریزگارانو نا چه دا پریزگارانو لا کلوینی چه اللہ تبارک و تعالی و اللہ کم آغا نجات او کم نعمتو نور کی نو دی با بیا افسوس کی او تقولا یا بوائی حین تر العذابا کل چوینی عذاب لو ان لی کرتن کاش کوی مال روا پس کے دل فاکون من المحسنین نو شمبزو دو نیکی کون کنا شمبزو دو موحدینو نام دا دری خبر اکڑ یو دا چی افسوس بکی چی ما دا اللہ پا حق کچ کم کمے کرے دے او بل دا چی ما ٹوکے کولے دا اللہ دی دین پورے حق پرستو پوری میٹو کی کولی چی دا تاسو کما مسئلہ راوڑی دا چی را دا منگ چی کم تابیداری دا دین کو نو دیتا تاسو غلط ہوائی نو کل چی دا دین تابیداری دا قرآن و دا سنت مطابق نیغی تبا غلط ہوائی کنا بوائی او چی سوک دا قرآن و دا سنت تابیداری اغا صحیح تابیداری دا نو منگ اٹو کی کولی چی تاسو چی کم دے نو منگ پا غلط لار باندی اڑوائی دا حق پرستو متعلق نو ٹوکی بے ورسر شو روکڑے کاش چی منگ دا ٹوکی نوے کڑے دارنگی دریم خبرہ کاش چی منگ اللہ کم ہدایت را لے گلے ہو چی پا غیب آنے منگا اگا منگا اختیار کڑے وے نو دا افسوس بکوئی او دارنگی دا افسوس بکوئی کاش چی منگ دا متقیان نوے چی منگ دا دا اللہ نیاری دلے لکسنگ چی دے خلکو لوگور نعمتونا او خوشحالے میلاو شوی منگ تا دا خوشحالے نن میلاوے دے او دارنگی سالور پینزم خبرہ چکل عذاب ہوئی نہیں وہی بچی ہے روز منگا دنیا تا واپس یا اللہ لے گا نو واپس دنیا تا خورات لیل نشتے بیا کنا نو منگ بدنے کانو نشو نو اس مقدا چی اللہ قرآن دا تا بیانی گی پکار دی چی دا موکی نا پیدا واخلی اسنا چی مقدا نا لڑشی او دا دی تابیداری ہو کا و بدا لهم اوخکار بشی دیتا سیئات ما کسبو بدای آغا چی دی کمی گٹلی وی دی کمی کسب کڑی وی و حاک بهم او نازل بشی پا دی بانده ما کانو بی استهزی اون آغا سزا چی او دی پاغی پوری ٹوکی کون کی فیزا مسل انسان درن کلا چی ورسی انسان تس تکلیف دعانا نو منگتا چغی وی منگتا بیاجزی کئی منگتا بلنا کئی ثم اذا خولناه نعمه منا بیا کلا چی ورکو موږ ته نعمت تخپل طرفنا قال نو اید انما اوتیته یقینا را کړی شدا ما تعالی علم نو د وجه د علم زمانہ بل هي فتنه بلکې دا امتحان دی ولکن اکثرهم لیکن ډیر د دین لا یعلمون پویږي قد قالها الذين من قبلهم تاكيك ويليو دي خبر لرا كسانو چه مخ كده دينو فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون نو دپا نکر ده دين آغا چه دي کم کسب کرو فاصوابهم سيئات ما کسبو نو برسيگ دي تازاب ده بدو آغا چه دي کسب کرو تي گتلو والذين ظلموا كسان چه ظلم کرو شرک کرو من ها اولاد ده کسانونا سیصيبهم سيئات ما کسبو نظر دی چې وبرسي کی دیتا عذاب د بدو هغه چې دی کم کسب کړی وی دی ګټلی وی وما هم بمعجزين او نه دی اخلاصی دن کی د الله تعالی نه او لم يعلموا يا نفوي گدي ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر یقینا الله تعالی فراہ کئ رزق چاله رہی چې خو خشی او کمی اندازہ کئ ان فی ذلک الایات یقینا پدی کې دلائل دی لقوم یؤمنون د پاره دا قوم چې ایمان راوړي قل یا عبادی الذین اسرفوا ویا اے بندگانو زما هغه کسانو چې تاسو زیاتې کړی دی اعلان پوسیم په خپل ځانونو باندې لا تقنطوا من رحمت الله من امید کیږي د رحمت الله تعالی نه ان الله یغفر الذنوب جميعا یقینا الله بقی گناونه ټول ان او د الله تعالی چې دی هو الغفور الرحیم د الله بهون کې رحم کون کې دی وانیبو الی الله وانیبو الی ربکم او راو ګرځي کتاب در رب ستاسو ته راو ګرځي رب ستاسو ته واسلمو او غاړه کې دی له دې الله تعالی ته من قبل ان یاتیکم العذاب مخکې دراتلو نه تاسو ته د عذاب نه ثم لا تنصرون بیا بستاسو امداد و نکری شي واتبعوا احسن ما انزل الیکم او تابعدار شهید خیستا کتاب چې نازل شوی دی تاسو ته من ربکم د طرف درب ستاسو نه من قبل ان یاتیکم العذاب مخکې د دینه چې راشي تاسو ته عذاب بختتا ناساپا وانتم لا تشعرون او تاسو کې شعور کدر لنی ان تقول یادا چې ونوایي ان تقول نفس یادا چې ونوایي یو نفس یا حسرت حای افسوس زما علا ما فرطت فی جنب الله پاغس کی چ کوتای کړي وا کمه کړي ما په حق تعالی تعالی کی وین کنت لمن الساخرین او هم ز د ټوکو کون کنا او تقول یا دا چوای لو ان الله هدانی کاش الله مات هدایت کړی وی لکنت من المتقین هم بزود پرزګارانو نا او تقول یا دا چوبوای هین تر العذاب کله چوینی دی عذاب لو ان لی کرتان کچری وی منګلر واپسی فاکون من المحسنین نو بمنګاد نیکی کون کنا موحدینو نا